महाभारत विराट पर्व एकादशोध्याय। अर्जुन का राजा विराट से मिलना और राजा के द्वारा कन्याओं को नृत्य आदि की शिक्षा देने के लिए उनको नियुक्त करना। वै सम्पान वाचन अथा परो दृश्यत रूप संपदा स्त्रीणाम अलंकार धरो बृहत् पुमान प्राकार वप्रे प्रतिमंच कुंडले दीर्घे च कम्बो परिहाट के शुभे। वैश्वपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर नगर की चहार दीवारी के पीछे जो मिट्टी का ऊंचा टीला था उसके समीप रूप संपदा से सुशोभित एक दूसरा पुरुष दिखाई दिया। उसका डील डोल ऊंचा था, उसने स्त्रियों के लिए उचित आभूषण पहन रखे थे तथा कानों में बड़े बड़े कुंडल और हाथों में शंख की चूड़ियां पहनकर उनके ऊपर सोने के सुंदर कंगन धारण कर लिए थे। बाहू च दीर्घान प्रविक्रिय मूर्धजान महाभुजो वारण तुल्य विक्रम गतेन भूमिं प्रतिकम्परथ सदा विराट माथाद्य सभा समीपत। अपने बड़े बड़े केशों की लटों को खोलकर हाथों तक फैलाए वह महाबाहु पुरुष उस समय हाथी के समान मस्तानी चाल से चलता और पग पग पर मानो पृथ्वी को कपाता हुआ राजसभा के समीप राजा विराट के पास आकर खड़ा हुआ। तम प्रेक्ष राजोपगतम सभातले व्याजाकृतिच्छन्नमरे प्रमाथिनम विराजमानम परभेड वर्चसा सुतम महेन्द्रस्य गजेन्द्र विक्रमम सर्वान प्रेक्षच्च सभानुचारिणः कुतोयम् आयाति पुराणमेषुतः न चैनम उचुर्विदितं तदा नराः तविस्मयं वाक्यमिदं नृपो ब्रवीत। छद्मवेश से अपने स्वरूप को छिपाकर सभा भवन में आया हुआ वह शत्रु विजयी वीर पुरुष अपने उत्कृष्ट तेज से प्रकाशित हो रहा था। गजराज के समान बल विक्रम वाले उस महेंद्र पुत्र अर्जुन को देखकर राजा ने समस्त सभासदों से पूछा, यह कहाँ से आया है? आज से पहले मैंने कभी इसके विषय में नहीं सुना है। राजा के पूछने पर उन मनुष्यों में से किसी ने उस पुरुष को अपना परिचय नहीं बताया। तब राजा ने आश्चर्ययुक्त होकर यह बात कही, स्वत्वोपपन्न पुरुषो मरोपमः श्यामो युवा वारण जोथपोपमः आमुच्च कम्बो परिहाट के शुभे विमुंच वेणिम अपिनय्य कुंडले सर्वी सुकेश परिधाय चान्यथा सुशोभ धन्वी कवची शरी यथा आरुह्य यानम परिधावताम भवान सुतहि समो मे भववा मया समः। तात, तुम शक्ति और धैर्य से संपन्न देवोपम पुरुष हो, तुम्हारी अंग कांति श्याम है, तुम तरुण हो और हाथियों के युद्ध के अधिपति महान गजराज के समान शोभा पा रहे हो। तुमने हाथों में शंख की चूड़ियां पहनकर उनके ऊपर सोने के सुंदर कंगन डाल लिए हैं, वेणी खोलकर केसों की लटें छितरा ली हैं तथा कानों में कुंडल धारण कर गले में गजरा डाल रखा है। तुम्हारे केस बहुत ही सुंदर है। तुम नारी जनोचित वेशभूषा धारण करके भी उसके विपरीत धनुष बाण और कवच धारण करने वाले वीर के समान शोभा पा रहे हो। तुम रथ आदि वाहनों पर बैठकर इच्छा अनुसार भ्रमण करो और मेरे पुत्रों के अथवा मेरे ही समान होकर रहो। वृद्धो हम वै परिहार काम सर्वान मस्यां तरसा पालयस्व नैवं विधा क्लिब रूपा भवन्ति कथं चलेति प्रतिभाति मे मनः। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब राजकाज छोड़ना चाहता हूँ, अतः तुम संपूर्ण मत्स्य देश का शीघ्र ही पालन करो। तुम्हारे जैसे स्वरूप वाले किसी तरह नपुंसक नहीं हो सकते, मेरे मन को ऐसा ही प्रतीत होता है। अर्जुन उवाच वेणिं प्रकुर्यां रुचिरे च कुण्डले तथा स्रज प्रावरणानि संघरे स्नानं चरेयं विमृजे च दर्पणं विशेषकेष्वेव च कौशलं मम। क्लीबेश बालेश जनेश नर्तने शिक्षा प्रदानेश च योग्यता मम। करोमि वेणीश च पुष्प पूर्णम नमे श्रिय कर्मणि कौशलाधिका। अर्जुन बोले मैं वेणी रचना अच्छी कर सकता हूँ, मनोहर कुंडल बनाना जानता हूँ, फूलों के हार तथा ओढ़ने की चादरें सुंदर ढंग से बनाता हूँ, स्नान करा सकता हूँ, दर्पण की सफाई करता हूँ और चंदन आदि से अनेक प्रकार की रेखाएं बनाकर श्रृंगार करने की क्रिया में मुझे विशेष कुशलता प्राप्त है। नपुंसकों बालकों एवं साधारण लोगों में नाचने तथा संगीत एवं नृत्य की शिक्षा देने में मेरी अच्छी योग्यता है। स्त्रियों की वेणी में फूल गूंथने का कार्य भी मैं अच्छे ढंग से संपन्न करता हूँ। इन सब कार्यों में स्त्रियाँ भी मुझसे अधिक कुशल नहीं हैं। तमब्रवीत प्राण समुदेक्ष विस्मितो विराट राजोपसितम महायशा। निकट आने पर उसका कद बहुत ऊंचा देखकर महायशस्वी राजा विराट अत्यंत विस्मित होकर बोले। विराट वाच नार्हस्तु वेशोयम् अनुर्जितस्ते नापुंस्त्वमर्हो नरदेव सिंह तवै सवेशो शुभवेश भूषणै विभूषितो भूतपतेरिव प्रभो विभाति भानोरिव रश्मि मालिनो घनावरुद्धे गगने घनैरिव धनुर्हिमन्ये तव शोभयेद्भुजौ तथा हि पीनावति मात्रमायतौ। विराट ने कहा नरदेव सिंह, ओज और बल से रहित नपुंसक का सा यह वेश तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम क्लीब होने के योग्य नहीं हो। प्रभो तुम्हारे यह वेश भगवान भूतनाथ की भांति अशुभ वेशभूषा से विभूषित है। जैसे बादलों की घटा से आच्छादित आकाश में भी अंशुमाली सूर्य का मंडल सुशोभित होता है, उसी प्रकार इस क्लीब वेश में भी तुम पौरुष से प्रकाशित हो रहे हो। मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम्हारे इन मोटी और अत्यंत विशाल भुजाओं को धनुष ही सुशोभित कर सकता है। अर्जुन उवाच गायाम नृत्याम यथवादयाम ए भद्रोस्मि नृत्य कुशलोस्मि गीते तमोत्तराय प्रदिशस्व माम स्वयं भवामि देव्या नरदेव नर्तक। अर्जुन ने कहा नरदेव मैं गाता नाचता और बाजे बजाता हूँ, नृत्य कला में निपुण और संगीत कला में भी कुशल हूँ। आप उत्तरा को शिक्षा देने के लिए मुझे रख लें, मैं स्वयं राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखलाऊंगा। इदं तु रूपं मम येन किं तव ककेतयित्वा भृशशोकवर्धनम् बृहण्डलां मां नरदेव विद्धे सुतं सुतां वा पितृमातृवर्जिताम्। मेरा ऐसा रूप जिस कारण से हुआ है उसे आपके सामने कहने से क्या लाभ है, वह अधिक शोक बढ़ाने वाली बात है। राजन आप मुझे बृहन्नला समझे और पिता माता से रहित पुत्र या पुत्री मान ले। विराट उवाच ददामि ते हन्त वरं बृहन्नरे सुतां च मे नरतेजा चित्तादृशे इदं तु ते कर्म समं न मे मतम् समुद्र नेभिं पृथिवीं त्वमर्हसी। विराट बोले, बृहन्नले, मैं तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ। तुम मेरी पुत्री को तथा उसके समान अवस्था वाली अन्य राजकुमारियों को नृत्य कला सिखलाओ, परंतु मुझे यह कर्म तुम्हारे योग्य नहीं जान पड़ता। तुम तो समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी के शासक होने योग्य हो। वै सम्पायन वाच बृहन्नलां तामभिवेक्षमत्सराट कलासु नृत्येषु तथैव वादिते सम्मन्त्र राजाभिविदये स्वमन्त्रिभिः परीक्ष चैनं प्रमदाभिराशुवै अपुंसत्वम् अप्यस्य निशम्य च स्थिरं ततः कुमारी पुरमुत्सर्जितम्। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर मत्स्य नरेश ने बृहन्नला की गीत नृत्य और बाजे बजाने की कलाओं में परीक्षा करके अपने अनेक मंत्रियों से यह सलाह ली किसे अंतःपुर में रखना चाहिए या नहीं। फिर तरुणी स्त्रियों द्वारा शीघ्र ही उनके नपुंसकत्व की जांच कराई, तब सब तरह से उनका नपुंसक होना ठीक प्रमाणित हो गया। तब यह सुन समझकर उन्होंने बृहन्नला को कन्या के अंतःपुर में जाने की आज्ञा दी। स शिक्षयामास च गीतवादितं सुतां विराटस्य धनंजय प्रभो सखे च तस्या परिचारिकास्तथा प्रियश्च तासां स बभूव पांडव तथा स सत्रेण धनंजयो वसन् प्रियाणि कुर्वन् सहताभिरात्मवान् तथा च तं तत्र न जज्ञिरे जना बहिश्चरावाप्यत चान्तरे चराः। शक्तिशाली अर्जुन, विराट कन्या उत्तरा, उसकी सखियों तथा सेविकाओं को भी गीत वाद्य एवं नृत्य कला के शिक्षा देने लगे। इससे वे उन सब के प्रिय हो गए। छद्म वेश में कन्याओं के साथ रहते हुए भी अर्जुन अपने मन को सदा पूर्ण रूप से वश में रखते और उन सब को प्रिय लगने वाले कार्य करते थे। इस रूप में वहां रहते हुए अर्जुन को बाहर अथवा अंतःपुर के कोई भी मनुष्य पहचान न सके। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि अर्जुन प्रवेशो नाम एकादशोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में अर्जुन प्रवेश नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ।